سورة سبا درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له كارون بيقول دي سليمان عليه السلام دبارا ما يشاء آغا چه دبخ وخوا من محاريبا دمورچونا. ابن كثير مانا كي دخستا وآبادونا وتماثيلا أو سندري وجفان أو كاسي كالجواب پشان دخوذنو وقدور الراسيات او قطوي مضبوطين. اعملوا آل داود شكرا ويليو منغا جي عمل كوي كوراني دا داود عليه السلام دا تابداري دا پارد شكر دا الله تعالى وقليل من عبادي الشكور او لقد بندگانو زمان دي شكر استن كي تابداري كون كي سنگا چه دلتا دا داود علیہ السلام ذکرو شو او بیا دا داود علیہ السلام دا زوی سلیمان علیہ السلام چه اللہ تبارک و تعالی داود علیہ السلام لهم پیغمبری او سلطنت او دارنگی دا عاداتون خلاف دا سکارو نو چه ایوالا ورکریو دا غرنگی سلیمان علیہ السلام تم اللہ تبارک و تعالی دا سکارو نو ورکریو چا دا عام عاداتنا خلافو او داسی حکومت ولو ورکڑیو چا پا پیریانو پا جناتو باندے بای مختلف قسم کارونا کول داغی کارونونا سمخ کی ذکر شو آ چی دا دا پا دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم مانے بای دا دا پارا کارونا کولو چا سوک پا کوک شد دینا دا دا حکم نا دا دا خبرنا نو اللہ تبارک و تعالیٰ با پی عذاب مسلط کاؤ. یعملون لہو ما یشاء من محاریبا کار بے کاؤ دا دا پارا آغا چی دا دا بخوا خوا دا مورچونا یادا من محاریب دا خیستا خیستا عبادونا چی سو سلیمان علیہ السلام تا با ضرورتو دا آغی ضرورت مطابق چی کم عبادے بے پا کم شکل بانے غختل آغا طریقہ بانے با آغی آغا عبادی کول و تماثیل او سندره مختلف قسم و جفان او کاسی کل جواب پشان دهودونو غٹی غٹی ده خوراک تپارا چکم سیزون ده استعمالو داغی ده پوجون ده پارا ده خلکو ده پارا او دغرنگی ده سلیمان علیہ السلام ما تخت چه سمر خلکو داغی سمر ضرورتونو داغی طول ضرورتونو مطابق اغا کارونا بیانیگی چه دا به ده پیریانو جنیاتو ناغستل و قدور راسیات او کټوی مضبوطی غټ غټ کټوی د پاره د پخلی. اعملو آل داود شکرا ورته ویلی شو چې عمل کوي کورنۍ د داود علی السلام د پاره د تابعداري د الله د پاره د شکر د الله تبارک و تعالی. مطلب دا چې انسان هغه دی چې د الله تبارک و تعالی په ورکړی شوی نعمت باندې شکر وباسي. نو چې کله شکر انسان وباسي دا دا اللہ تبارک و تعالی تابیداری دا اور سرور سر اللہ تبارک و تعالی دا دے خبری ام ذکر کرے دے پا قرآن کریم کے لئن شکرتم لازیدنکم کتاسو شکر ادا کوئی نزب استاسو لا زیاد کم اجر کاغا دا دنیا پلے حاس سرے چی منگل اللہ تبارک و تعالی بغیر غختنینا او گور سمر سمر سیزون را کری دی او دارنگی چی دا اللہ نا کم غوارو چی غرا کئی او بیا د اخرت هغه خسته خسته نعمتونه چې الله تبارک و تعالی دې زمونږ استادو د مؤمنانو ټولو نصیب کی چې هغه بیا داغه خو نه د چا پستر ګوت لیدلی دی او نه د چا په وګونو تیر شوی دی او نه د چا په زړه کې راغلی دی. هغه سيزونه الله تبارک و تعالی داسې تیار کړی دی خود دې انسان د پاره چې کله په الله نعمتو کې پکار دي چې د الله شکر ځان تر مخ کې تکي او دا شکر صرف پا جب بانی وینا نا بلکه پا عملی طور سر ام خودل پا کار دی چیرا دا اللہ تبارک و تعالی دا آغی احکامو چی اللہ انسان تکڑی دا آغی تابیداریو کی پا عمل کی راولی او د نواهیونه چې الله تبارک وتعالى منع کړی دا داغه نواهیونه ځان بچ کی. نو دا داسې دا چې د شکر د الله تبارک وتعالى ادا کو او د الله تبارک وتعالى قانون او احکام په ځای راوړل. نو چې څوک دا کار کوي الله تبارک وتعالى شکر ادا کولی او پیغمبران خو په درجه اوله سره دا الله تبارک وتعالى شکر استون کی بندگانو. وقلیل من عبادی الشکور او لگ د بندگانو زمانہ شکر استون کی دی دا څنګه چې الله تبارک وتعالى د نعمتونو او د الله تبارک وتعالى په ورکړو باندې او د الله په احساناتو او د الله په عظیم نعمتونو باندې د شکر استو خبر او کړه. نو ډیر خلک نه ادا کوي خو بیا هم الله تبارک وتعالى دنیا کې اغیلا د خپل طرف نه څومره څومره نعمتونه کاغه کافر ولې نه دی کاغه مشرک ولې نه دی کاغه خلاف د دین نه ولې نه دی بیا ولهم الله تبارک وتعالى ورکي خو دومره قدر کار دی چې په دنیا کې الله تبارک وتعالى ټول له ورکي او اخرت کې به هغه چاله ورکي چا چې د دنیا نه د ځان سره د الله تبارک وتعالى ایمان او د د قران او د سنت مطابق ژوند تیر کړو الله تبارک وتعالى به هلته بیا خاص کوي خلک بیا به هلته د ټولو د پارني دلته د عام خلکو د پارني امتونه دي هلته بیا خاصي. نو چې کوم خلک شکر وباسي نو دا د دنیا هغه نعمتونه اومه الله تبارک وتعالى چې پی کړی په دغه احساسي داغه او دغه رنګ چې شکر وباسي الله ولې راتلونکي وخت کې د دې عمل بدلی هم ورکي چې شکر توبه اسو دا هم یو عبادت ته ځان لا دا غید الله تبارک وتعالى ام بدلی درکئی. نو لغ خلق ته چغی ها دا عبادت او پدای ها مستحق ګرځي. فلما قدینا علیه الموت کله چې پیسلو کړه موږ په دمای د مرګ ما دلهم علی موتی نو پو نکړو دیل رب مرګ د باندې الا دابۃ الارض دلالت نکو په مرګ د باندې الا دابۃ الارض مگر هغه چینجی د زمکه تاکل چې خوړلې من ساعته هغه ډنګوره د لاندې نه. فلما خرن ورکل چې وغورځېد تبینت الجن نو ښکار شو خلکو ته پیریان الو کانو یعلمون الغیب کچری وی دی چې پویدلې په غیب باندې ما لبثو نو درنګ بینو تیر کړه فی العذاب المهین په عذاب سپک کې عذاب د ذلت او د تکلیف کې. سلیمان علیہ السلام چې څنګه یو پیغمبر باندې الله تبارک وتعالى مرګ راولي نو د مرګ نه مخکې مخکې پیغمبرانو ته الله تبارک وتعالى د طرف نه خبرداري وشي چې د دنیا نه ستاسو تلل هغه دی لکه عام طور حتی دا چې نبی علیہ السلام ته امه چې دنیا خوښی او کنه الله طرف ته تلل خوښی. دغه رنګ موسی علیہ السلام چې پرشته ول راله او موسی علیہ السلام ول سوک ورکو او هغه بیا لړه او الله تبارک وتعالى ته وی چې موسی علیہ السلام ورشه موسی علیہ السلام ته وای چې دا وای په شابان لاس کې دي چې څومره اخته دغه د لاندې راله د یو یو اخته د پاسه څومره څومره عمر چې غواړي زبا ول ورکم چې بیا پرشته راله ورته وی دغه سي الله تبارک وتعالى وای او بیا چې دا خبره وي د دینه پس پسی وی بیا به مرګي وی بس چې دوم رہی چې بیت المقدس ته زما کانی رسی چې زه هغه ځای ته ورسم الته دی بیا چې کوم دی الله تبارک وتعالى زمانہ سا یا الله تواخلی. نو مطلب دا چې د پیغمبرانو د پاره یو وخت مقرره چې الله تبارک وتعالى ورته خبرداري ورکړي نو د ځان د پاره داسې ځای چې په هغه ځای کې په ډنګوره باندې ولاړو او مرګ پی راغی. لیکن د دې مرګ د دلالت لپاره سو شو چې د لاندې نه کوم ډنګوره هغه چې کله وینو خوړه نو راو غورځید او دې هم راو غورځید. نو چې کله و غورځید نو الله تبارک وتعالى وی پیریانو ته پته ولګېد کاش که په علم غیب پوهېدی. خلک وی پیریان په علم غیب پوهېږي. ورته سوره السبا راړوه دا آیات وایرا شو ګوره 14 نمبر آیات او دوه اشتمه سپاره ده وایته وای چې پیریان په علم غیب پوهېږي. پیریان کله پوهېږي؟ پیریان نه پوهېږي ځکه چې قرآن کریم د تمام مخلوقات نه نفی د علم غیب کړی ده چې هیڅوک په غیب بغیر د الله تبارک وتعالى نه نه پوهېږي. نو د دې وجې نه که څوک دا عقیده ساتي نو دا خلاف تا قرآن ندا علم غیب خاصه دا دا یو اللہ تبارک و تعالی دا نو خلق تا ام پتاو لگی دا چه چابوی چه یر پیریانو تا دا علم غیب پتشتی او پیریان ام وی کاش پا خپل دا زن نفی کئی دا علم غیب کاش که منگ پا علم غیب پوی دی نو منگ با پا دی زلت که پا دی تکلیب که ولی وقت دی رو که منگ تا پتاوی چه دی اوپاد شوی دی نو دو اوپاد که دو پتا دا سلیمان علیه السلام ورتا و نلگی دا مخامخ ورتا اولارو لکه دا کان علی سبا ام فی مسکنهم آیا تاکیگ دا پا سبا والاو که یا وا پا سبا والاو که فی مسکنهم آیا پا غزین دو سیدلو دو دی که نخی جنتان عن یمین و شمال دو باغی چه وی چه خی تربتا و گست تربتا کلو نورتویلی شو چه خوری من رزق ربکم در رزق در ربستا سنا وشکرو له شکر ادا کید دی اللہ بلدتون طیبتون دا کلی پاکیزا و رب غفور او رب خون کی دا دی زینا تخویب دنیاوی ذکر کئی پا حالت تصبا والاو بانده چو گورا کم خلق چی پا دنیا کی دا اللہ تبارک و تعالی دا احکاماتو نخلاف کئی آغی پا دی بانی امیشگیری کئی او رچا چی امیشگیری کڑی وا اللہ تبارک و تعالی پی سنگ تبایی را وستا چی اصبا والاو دا اللہ تابیداری اغی نی خلافو کو نو تبایی پی رالا او دا داس ملکو چی اللہ تبارک و تعالی دمر زرخیز گرزو لیو چی دا لار خی تربتا و گست تربتا طول چکم دی باغون باغون وو او وی چی مساپر با پلار بانده تو نو ده چانه روطای غختو تا ضرورت نو دور میوی بچه کم دیخ که ترا غرزه دلیوی چه خلکو بچه کم دیخ ورده دا سه ملکو دا سه عبادو دا سه اللہ تبارک و تعالی و اللہ باغونه ورکڑیو نو ده ده وجه نا سبا آغا سره ده چه داغونم عبدالشمسو او ده عربو که پا مدینه مانده چه کلا تیره ده نو ده آغا وقت ده ده سره چه کم علم خلکو پو خلکو ده تورات او دا رنگی دا مخی کتابونو ناغی ورطویلو چه پده مدینه مانی اسمان تیریگو پده مانی با داسی یو پیغمبر رازی او آغا با دا دی زینبیا پا حرم کی با مکه کی با بیا مشرکان چکم دی دا خپلی طریقه عبادت کولو تا نپریگ دی دا دی وجن ابن کسیر رحمت اللہ علیه پا قرآن العظیم 1201 نمبر سپا بانده اغا اشعاروم ذکر کری دی اغا فرمائی سیم لکو بعدنا ملکن عظیما لا یرخصو نبی لا یرخصو پی الحرمی ده ده نفس یو داس واقدار با پده ملک بانده راشی چه عظیم سلطنت پی او دارنگی دا اغا پی اختیار کی با خلقی او پده حرم کی با بیا مشرکان پا خپل طریقه بانده عبادت کولو تا نفریگ دی نو دا آغا سبا والاو چی اللہ تبارک و تعالی و اللہ پی نعمتون کریو خوچ کل دا نعمتونو قدر یو نکنو دا غی ذکر کئی پا آردو نو ڈڑا یوکڑا اعراض یوکو مخی وارو فارسلنا علیهم نو راولیگم پا دی بانده سیل العرم سیلاب دبن مضبوط و بدلناهم او بدل کرمنگ دی لرا بی جنتیهم پا دو باغونو مانده جنتینی نور دو باغونا زواتی اکلین خمتین چو خاوند خوراک بدمزی و اثلین او غازان غز و شئیم من صدرین قلیل او سسیز دو بیرونا لغونده اغا بند چکم دی جوڑ کرو او پاگی که بکمی او بزخی روی دا آغی زخیره و بونه چه با کم با غونه و با کیدل او کم ملکونه او کم غلی او کم میوی او کم دانه او کم پسلونه با دا غینه و با کیدل آغا بند روش لیده پا آغی بانده دا عذاب پا شکل مانده او چه کل پی روش لیده اللہ تبارک و تعالی و یه غدوه با آغی چه دا خی طرف تا و گست طرف تا دا لارو نوی اگر لاری تباش وی دا آغی و بند پا قولاوی دو سرا او دا سیلاب پراتلو سرا صرف دا غی پا زیداسی باغی چی پاتی شوی چی لغونی دا بیری اغا اونی دا بیری اونی اور سرا غازان اور سرا سلوگ دا سی دا بدمزیش سیزونا چی خوندوم سلیل نور کئی دا غی خکلو میو پا زیبانی دا ناشکره دا وجینا الله تبارک وتعالى په سیلاب راوسته دو او نیست نابود شو هغه ارسی تباشو ذلک جزایناهم بما کفروا دا سزا ورکړه مونږ دی لاره په سبب د کفر د دی وهل نجازي الا الكفور او مونږه سزا نه ورکو مگر کافر وتا الله تبارک وتعالى وی چې څوک همیشګری وکي او راګر زینا د الله حق دین ته الله تبارک وتعالى داسې کفار لبی او ګورا څنګه سزا ورکړه او الله وی مونږه سزا نه ورکو مگر هغه چاته چې هغه په خپل کفر باندې همیشګری وکي بیا په د الله تبارک وتعالى عذاب مسلط شي يعملون له عمل کو د د پاره کار کو د د پاره مایشا هغه چې خوخه و مم محاریبا د مورچونا و تماثیل او سندری و جفان او کاسی کل جواب پشاند هوزونو و قدور الراسیات او قطوی مضبوطه اعملوا آل داود شکرا عمل کوی کورنۍ د داود علیه السلام د شکر او باسلو د الله تعالی او شکرا د تابعداري د الله تعالی وقليل من عبادي الشكور او لك د بندگانو زمانه دي شکر استون کی فلما قضينا عليه الموت او کلچ پیسلو کړه مون پدمای د مرگ ما دلهم على موته نفو نکړه دي لرا په مرگ د دلالت نکو دي تا په مرگ د باندې الا دابۃ الارض مگر هغه چنجي د زمکه تاکل من ساته چخو تاکلو من ساته چوې خورل هغه ډنګورې ده فلما خران ورکل چې وګرځیدو تبینت الجنون خارشو خلقتا خارشو پیریان الله خیا خارشو پیریان ته الله کانو یعلمون الغیب خو خلق تخکار زکه چې پیریان خو په خپل پته دا ته چې مونږ په علم غیب نه پوهیږو الله کانو یعلمون الغیب کچری دوی پویدل په غیب باندې ما لبثوا فی العذاب المهین ندرنگ بینو تر کړه پازاب د ذلت او د تکلیف کې او پازاب سپک کې لقد کان لسبئ فی مسکنهم آیا تحقیق وا یادا د پاره د سبا والو په غزید اوسیدلو د دی کې نخا جنتان عن یمین و شمال دو باغی چیوی خی تربتا و گست تربتا کلو من رزق ربکم خوراک کوئی در رزق در ابستاسونا و شکرو لها و شکر دا کوئی دا دی اللہ تعالی بلدتون طیبتون دا کل و پاکیزا و رب غفور او رب بخون کے فا اعرضو ندی دڑا اکڑا فا ارسلنا علیهم سیل الغرم نراولی گمانگ پا دیوان سیلاب دا بن مضبوط وبدلناهم وبدل کلمنګ دیلرا بجنتایهم په دوو باغونو د دوی باندې جنتاین نور دو باغونه خو هغه څنګه باغونه زواتای او کولین خمتن چې او خاون باغونه د بدمزه او اثل او د غزونو وشئ من صدر قلیل او سسیز د بیرون لغونی ذلک جزایناهم بما کفروا دا سزا ورکړه مونږ دیلرا په سبب د کفر ددی وهل نجازي الا الكفور او مونږه سزا نه ورکو مگر کافر ته.